الباب التسعون باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه اپنے ہم نشین کی جائز بات پر کان لگانے اور عالم و واعظ کا اپنی مجلس کے حاضرین کو چپ کرانے کا بیان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی اپنے آخری حج میں فرمایا لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر فرمایا تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارو۔ بخاری و مسلم۔